utrzymać wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny unijny pakiet sankcji wobec Rosji gotowy. Błękitna flaga na plaży w Świnoujściu to jedna z najczystszych plaż w Polsce. Wojciech Szczęsny nie zagra w meczu z Francją. Unijni ministrowie ostatecznie zatwierdzą jutro 14 pakiet sankcji wobec Rosji, a w nim bezprecedensowy ruch, uderzenie w sektor gazowy. Jest zakaz przeładunku rosyjskiego gazu skroplonego w europejskich portach, skąd dalej jest on wysyłany w świat. Dotyczy to przede wszystkim Belgii, Francji i Hiszpanii. Redaktor naczelny portalu Business Alert Wojciech Jakubik podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że to wciąż nie jest pełne embargo, ale decyzja będzie dotkliwa dla Moskwy. To jest oczywiście uderzenie w interesy Rosji, która potrzebuje portów europejskich zimą, kiedy nie może słać LNG drogą północną, zamarzającą. Potrzebuje wówczas szlaku europejskiego, pośrednictwa Europejczyków przy dostawach LNG w świat. To nie jest zakaz importu LNG z Rosji do Europy. Roczne dochody Rosji z eksportu LNG to do Unii to prawie 8 miliardów euro. Zakaz przeładunku to uszczuplenie tej formy o 1/4. Z niedawnego raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego za ubiegły rok wynika, że import LPG wzrósł o 6,5% do Polski w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat, a głównym dostawcą LPG pozostawała Rosja, choć i udział procentowy w zaopatrzeniu rynku spadł, ważnym dostawcą staje się Szwecja. Został tydzień na złożenie wniosku o świadczenie 800+ na kolejny okres i jeżeli rodzice nie wyślą dokumentów do końca czerwca, muszą się liczyć z przerwą w wypłacie pieniędzy, mówi rzeczniczka ZUS-u w Wielkopolsce Marlena Nowicka. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek w czerwcu, ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia oczywiście od czerwca. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznawane od tego miesiąca, w którym do ZUS trafił wniosek. Na przykład jeżeli rodzic zrobi to w lipcu, to straci pieniądze za czerwiec. A skoro już przy rodzicach jesteśmy, dziś obchodzimy Dzień Ojca. To doskonała okazja, by podziękować tatom za obecność, wspólną zabawę i spędzony czas, bo szczególnie małe dzieci widzą swoich ojców lepiej niż mogłoby się wydawać. Mój tata jest bardzo mądry, miły i silny. Czasami wychodzimy bez mamy, bez pozwolenia, no i fajnie spędzamy czas, na przykład na fontanny wychodzimy. Zabawny, śmieszny. I silny. Podnosi mnie i bierze mnie na barana. I ja się na nim podciągam, bo tak się czasem mogę się powiesić na taty rękę. Bardzo cię kocham. Święto Ojców obchodzone jest w wielu krajach, ale w różnych terminach. Mieszkańcy USA ten dzień celebrują w 3 niedzielę czerwca, a w krajach skandynawskich święto to wypada w 2 niedzielę listopada. Na świnoujskiej plaży załopotała błękitna flaga. Międzynarodowe wyróżnienie przyznawane jest najczystszym kąpieliskom. Wciągnięcie jej na maszt otworzyło sezon kąpielowy. Nadanie świnoujskiemu kąpielisku błękitnej flagi to już tradycja. Wyróżnienie bowiem trafia tu niemal od 2 dekad, mówi Jarosław Jas ze świnoujskiego magistratu. Plaża na wyspie Uzdam po raz 19 z rzędu otrzymała błękitną flagę, czyli jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie tego rodzaju wyróżnień. W gronie wyróżnionych jest jeszcze kąpielisko na Warszawie, ale także port jachtowy imienia Jurka Porębskiego, czyli Marina. Samorząd o nadanie flagi starać się musi co roku, wyjaśnia Jarosław Szczygieł, krajowy koordynator programu. Co roku kąpielisko Świnoujście Uznam i osoby, z którymi współpracujemy, wypełniają wnioski aplikacyjne i starają się uzyskać na kolejny sezon. Także dziękuję bardzo za tą współpracę. Jakość na świnoujskiej plaży potwierdzają także wypoczywający na niej. Jesteśmy w Świnoujściu pierwszy raz i zaczyna nam się podobać. Plaża przepiękna, morze też. Bardzo przyjemnie, nie za wiele ludzi, także bardzo nam się podoba. W tym roku w Polsce załopotało 36 błękitnych flag. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Wojciech Szczęsny nie stanie na bramce w ostatnim meczu naszej reprezentacji na Euro 2024. To mecz pożegnalny i niezależnie od wyniku nie mamy szans na wyjście z grupy. Selekcjoner reprezentacji Michał Probierz zapewnia, że w przypadku Szczęsnego nie chodzi o koniec kariery, tylko o odpoczynek. Nie oceniałbym tego tak, że on odchodzi. Jest w kadrze, jest cały czas tutaj i na dzisiaj, ale na pewno zmiany zrobimy.

naprawdę takie najważniejsze melodie, które w tamtych czasach były cały czas pamiętane, cały czas modne i cały czas porywały do tańca. Kończąc pierwszą godzinę, zaprezentowałem walc François, czyli w starych nutach babuni Adama Karasińskiego, kompozytora XIX-wiecznego, ojca Zygmunta Karasińskiego, no wybitnego kompozytora muzyki rozrywkowej przed wojną i po wojnie. A teraz idziemy dalej i teraz będzie, proszę Państwa, wiedeńska krew. Zresztą będzie tutaj kilka Straussów na tej płycie, ale aranżacja rozrywkowa. Posłuchajmy. A to wszystko, proszę Państwa, w wykonaniu orkiestry Stanisława Łódzkiego. Tutaj mamy jeszcze jeden numer. No, to są wszystko naprawdę jeden po drugim. I grane przez akordeonistów, proszę Państwa, w tamtych czasach. Możecie powiedzieć, no dobrze, ale to jest Strauss. No to jak to? Przecież tutaj jest audycja rozrywkowa. Albo mówił pan o dancingach przed chwilą. No ale tak, właśnie tak. Na tych dancingach były grane również takie melodie przez zespoły dancingowe. I to mnie najbardziej właśnie frapuje, inspiruje, podkręca. mogę Państwa zapewnić i siebie również, że na emeryturze wyląduję właśnie w takim zespole. Będę grał w lokalu Dancingi. Mam zamiar robić to 4 wieczory w tygodniu. Ale to jeszcze za chwilę. Teraz będzie... No, któż tego nie zna? Posłuchajmy. Zresztą nie będę już nic mówił więcej. Chciałbym bardzo jeszcze ugryźć kawałeczek, uszczknąć kawałeczek kolejnej płyty, którą przyniosłem, ale to jest naprawdę szeroki temat, więc zobaczymy, podzielimy to jakoś. Chciałbym jeszcze zareklamować audycję za tydzień, proszę Państwa, ponieważ będzie wyjątkowy gość w audycji i będziemy grali tutaj sobie na żywo w studio do mikrofonu. Będzie to multiinstrumentalista, działający w różnych znanych i mniej znanych zespołach, Mateusz Kowalski. To jest człowiek, który gra na skrzypcach, który śpiewa, który gra na gitarze, na akordeonie, na instrumentach perkusyjnych. W zasadzie wszystko, czego się dotknie, to jest w stanie za chwilę po prostu obsłużyć i robić piękne rzeczy. Mateusz Kowalski ostatnio dostał nagrodę na radiowym konkursie Nowa Tradycja, który odbywał się w studio Lutosławskiego w Warszawie. I występował tam solo, akompaniując sobie na gitalele, czyli takim ukulele gitarowym. I o tym wszystkim opowie Państwu. Pośpiewa trochę oberków. Po prostu wybrał bardzo piękne melodie. Byłem na tym koncercie wtedy i postanowiłem go zaprosić do audycji, żebyśmy sobie pogadali dłużej. Mateusz Kowalski również gra w Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej, w kapeli Nic po nie. Także działa też na tym polu warszawskim, czy tradycyjnym warszawskim, miejskim. Będzie o czym gadać. Przyniesie do studia również troszeczkę archiwalnej muzyki. Ja też przyniosę. Więc zapraszam Państwa naprawdę gorąco na audycję za tydzień, bo szykuje się bardzo ciekawa podróż. Idziemy dalej. Proszę Państwa, jeszcze słynne tanga i walce. Teraz z płyty, ze strony B. Kolejny, no, evergreen wszechczasów. Posłuchajmy. Oczywiście na stokach Mandżurii też orkiestry mandolinowe to grały w tamtych czasach. A teraz jeszcze jeden z tej naprawdę górnej półki, jeżeli chodzi o o walce, takie walce grane na dancingach. Łyżwiarze gra ponownie orkiestra Łódzkiego. Posłuchajmy. To byli Łyżwiarze. I jeszcze, proszę Państwa, teraz dwa klasyki wszechczasów. To będzie walc pod tytułem Skarb z operetki Baron Cygański Strausa oraz walc z operetki Księżniczka Żardasza Emericha Kalmana. I tutaj ciekawostka. Emerich Kalman był profesorem Jerzego Petersburskiego w Wiedniu. Jerzy Petersburski studiował w konserwatorium wiedeńskim. Jednym z jego profesorów był jeden z największych, najznamienitszych twórców operetki, Emerich Kalman, proszę Państwa. Genialny melodysta. Zresztą Jerzy Petersburski o tym nieraz mówił, wspominał, pisał również. Zatem posłuchajmy pod rząd. Najpierw, to już są ostatnie dwa numery na stronie B płyty słynne Tango i Walce. Najpierw skarb z barona cygańskiego, a potem walc z operetki księżniczka Czardasza Kalmana. Obydwa wykonania orkiestra Stanisława Łódzkiego. Posłuchajmy. Thank you. I tak właśnie kończy się ta płyta, słynne Tanga i Walce. Ciekawe, czy ktoś z Państwa ma tę płytę w domu. Zakładam, że ona była na niejednej półce w dawnych czasach. Czasem się zdarza ta płyta gdzieś tam w antykwariacie. To już ta okładka mi mignęła kilkakrotnie przed oczami. Zmieniamy płytę. Teraz przynoszę Państwu pozycję z mojej prywatnej kolekcji. Zresztą podobnie jak słynne Tanga i Walce. To jest płyta wydana nakładem Muza Polskie Nagrania pod tytułem Od Momusa do Alibaby. A cóż to Momus, a cóż to Alibaba? Teatrzyki kabaretowe przedwojennej Warszawy. Momus określany, uznawany jest jako za pierwszy kabaret literacki w Warszawie, założony przez Arnolda Szyfmana, który przyjechał z Krakowa do Warszawy i otworzył Momus, a później przecież zasłynął i zapisał się na zawsze w historii Warszawy tym, że doprowadził do zbudowania i otwarcia Teatru Polskiego przy ulicy Karasia w Warszawie. Arnold Szyfman. To jest Momus. A Alibaba to jeden z ostatnich działających w Warszawie kabaretów. Od Momusa do Alibaby. I tutaj pozbierane przeróżne, bardzo ciekawe archiwalne nagrania. Więc jest z czego korzystać. Bardzo ciekawy również wstęp, czy takie słowo komentarza na tylnej stronie okładki. Również, proszę Państwa, w tamtych czasach zakładam, że ta płyta została wydana w latach pewnie 70. jakoś tak. No i tutaj mamy zdjęcia Miry Zimińskiej, Zofii Ternez, Uli Pogorzelskiej, Ordonki, Toli Mankiewiczówny, Stefci Górskiej, Stanisławy Nowickiej, Tadeusza Faliszewskiego, Andrzeja Boguckiego, Karola Hanusza, Tadeusza Olszy i Ludwika Sempolińskiego. Wszystkich mamy tutaj zebranych. Teraz to jest dosyć proste. I otwieramy internet i możemy zobaczyć, kto jak wyglądał wtedy taka płyta. To był rarytas absolutny jeszcze w tamtych czasach, w których ta muzyka Polski przedwojennej była zagadnieniem dyskusyjnym. Jak komuś było wygodnie, to z niej korzystał. A później znowu mówił, że to było z jakichś takich zgniłych czasów proamerykańskich i tak dalej. No, jak wiatr zawiał, ofiarą padała ta gigantyczna spuścizna. Ale taka płyta jest i również Państwu bardzo tę płytę polecam, jeżeli ktoś by miał ochotę mieć taką kompilację. I tutaj Jerzy Chomicki pisze w słowie komentarza: zmęczeni rozlicznymi stresami współczesnego życia, ogłuszeni multidecybelowymi atrakcjami rozrywkowej moderny muzycznej, przytłoczeni hałaśliwą potęgą rozmaitych nowych fal, odczuwamy co jakiś czas potrzebę ucieczki w świat wspomnień, świat minionych, spokojniejszych i cichszych dni. Płyta znajdująca się w tej kopercie ułatwia dokonanie takiej ucieczki. Zatem dokonajmy tej ucieczki. Zostało nam już niewiele czasu, ale to jest bardzo dobre otwarcie może do następnej, kolejnej audycji, żeby całą tę płytę Państwu zaprezentować. Zaczynamy od naprawdę dawnych czasów, pochodzącej z kabaretu Momus, słynnej pieśni Dymek z papierosa, wykonuje Karol Hanusz. Kabaret Momus działał od 1908 do 1911 roku, proszę Państwa, przed I wojną światową. Karol Hanusz był jedną z gwiazd tego kabaretu. Wielkomiejski szum, idę pełen dum, w obojętny tłum nieznacznie rzucam wzrok z ukosa. Patrzę dziewczę cud, jak żurnalomut, miękkich włosów brud, szarych jak dymek z papierosa. A więc mówię jej, pani zajrzeć chciej do mansardy mej, lecz ona żachnie się jak osa. Ja nie jestem z tych, które nęci szych, skwituj z pragnień swych i pal spokojnie papierosa. Ale amor Bóg, lekki upór znóg, przeszła przez mój próg, w koszulce stoi już i bosa. Dobry miałem gust, ten liliowy biust, słodycz dla mych ust, więc rzucam precz w kąt papierosa. Szybko chwilę mkną, ciągle jestem z nią, serca szczęściem drżą, gdy uścisk schyla nam niebiosa. Już po słodkim śnie, już znudziłem się, już rzuciła mnie, jak niedopalek papierosa. Czemże miłość jest, słowa czuły gest, upojenia chrzest i już cię zdradza jasnowłosa. Wśród życiowych fal smutek, rozpacz, żal ulatują w dal, jak dym rozwiany z papierosa. Czemże życie też, kochaj, szalej, wiesz, zresztą rób co chcesz, bo śmierci ostrzy się już kosa. Życie, domek z kart, miłość, głupi żart, który tyle wart, że nie wart nawet papierosa. Proszę Państwa, dymek z papierosa. Jest też bardzo piękne wykonanie Renaty Bogdańskiej, czyli Ireny Anders, powojenne, londyńskie. Kiedyś Państwu przyniosę dymek z papierosa. No, będziemy teraz w klimacie naprawdę mocno literackim, więc może te tanga i walce to był taki wstęp. Ta płyta, można by ją co tydzień, naprawdę co tydzień kłaść i słuchać. Teraz będzie no wielka pieśń, można powiedzieć. Kompozycja Henryk Wars, to pochodzi z teatrzyku Qui pro Quo, który działał wszystkiego razem od 1919 do 1932 roku, a tak naprawdę w Galerii Luksemburga w Warszawie do 29 roku. Najdłużej działający kabaret literacki w Polsce. Piosenka o zgubionym sercu śpiewa Hanka Ordonówna. Oj, co to będzie, święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. O! Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Gwiazdy gdzieś się pochowali i utoną księżyc w stawie, więc uciekłam z dusznej chaty, po wilgotnej biegłam prawie. Wtedy się nieszczęście stało, och, tej nocy, tej czerwcowej. Serce gdzieś się zapodziało, koło miedzy Michałowej. Noce takie są upalne i słowiki.

serce i łza. Lecz ty jeden wiesz tylko, o Boże, wielki w blasku gwiaździstych swych szat, że tak ważne jest serce na chorzej, jak te gwiazdy, głowice i świat. To jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, proszę Państwa, Pokoik na Chorzej. Zebrane na, zebrane na tej płycie pieczołowicie i starannie okruchy tej pięknej legendy, jaką już dziś są dzieje kabaretów Warszawy, zaczęło się wprawdzie w Krakowie, kiedy to w 1905 roku w Jamie Michalikowej powstał legendarny Zielony Balonik. Ale już wkrótce potem Warszawa też doczekała się pierwszego artystycznego kabaretu z prawdziwego zdarzenia. Był nim Momus, tak jak powiedziałem, proszę Państwa. Ja wrócę do tej płyty, dlatego że on, fenomenalny wybór, fenomenalna selekcja piosenek, jak zresztą Państwo słyszycie tutaj. Zbliżamy się do końca, czas płynie nieubłaganie. Chciałem na koniec zaprosić jeszcze raz na audycję za tydzień. Gościem będzie Mateusz Kowalski. Fenomenalne to będzie, mam nadzieję. I powiedzieć również Państwu, odpowiadając na dziesiątki zapytań, co z audycjami w internecie, to znaczy, czy audycja będzie, czy jest archiwum internetowe, dlaczego te audycje nie wiszą w internecie, dlaczego nie można do nich wrócić. Na razie aktywność ta ze strony radia została zawieszona i to jest wszystko, co mogę Państwu w tej chwili powiedzieć. Jeżeli będę wiedział cokolwiek więcej, obiecuję, że przyjdę z tym do Państwa. Też bym chciał, żeby te audycje były dostępne. A teraz mówię do widzenia i do usłyszenia za tydzień. To był Salon Ulica Dancing. Dziękuję uprzejmie. Życzę miłego dnia. Mówił Jan Emil Młynarski. Jak ktoś już jest idiota, to próżna robota. Kobieta go omota, omota, omota. Stracony duch i ciało, i ciało, i ciało. Sam nie wiem, jak się stało, lecz mnie męczy jedna rzecz. Czy pani Marta jest grzechu warta? Ta myśl uparta zabija mnie, bo dla mnie Marta zakryta karta. Być może warta, być może nie. To niby nic, a zawsze pewna praca. Czy to z Martą się opłaca? To rzecz otwarta, bo gdyby Marta nie była warta, byłoby źle. To strasznie mnie natęża, natęża, natęża. Spytałem wprost jej męża, jej męża, jej męża. Jej mąż jest ze mną blisko, porządne chłopisko. On zwykle mówi wszystko nam, niech teraz powie sam. Czy pani Marta jest grzechu warta? Ta myśl uparta zabija mnie, bo dla mnie Marta zakryta karta. Być może warta, być może nie. To niby nic, a zawsze pewna praca. Czy to z Martą się opłaca? To rzecz otwarta, bo gdyby Marta nie była warta, to lepiej nie. Mąż kiedy oprzytomniał, przytomniał, przytomniał, powiedział, że zapomniał, zapomniał, zapomniał. Udzielił jednak rady, by posłać na zwiady takiego, co by zbadał sam i zreferował nam. Czy pani Marta jest grzechu warta? Ta myśl uparta zabija mnie, bo dla mnie warta zakryta karta. Być może warta, być może nie. To niby nic, a zawsze pewna praca. Czy to z Martą się opłaca? To rzecz otwarta, bo gdyby Marta nie była warta, byłoby się. Autopromocja Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu! Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Znak dać muszę, że tu jestem. O! Jest do Wilkumowa! Kłaniam się Wam, towarzyszom moich niewinnych zabaw.